А тоді він, стовбичачи перед дільничним, почував себе старим і немічним. Як хто провалив діромаху в його грудях, і звідти витікало життя. Багато років тому він відчув щось подібне. Але як він не аналізував, все одно його більше і більше заганяло в яму. Він спакував валізи і подався назад до міста. У поїзді під розмірене гуцикання коліс, у протухлому сечею купе, він з насолодою втягнув повітря і зрозумів, чого бажає. Він закохався у смерть, як у жінку. Вільніше йому закортіло спробувати цього спокусливого забороненого плоду. Від того дня він кохався на смерті. У місті він не застав Ілону. Уперше в житті відчув себе ображеним. Миколай метався кімнатою, навіженно розмахуючи руками. Він не шукав виходу, він не знав, чого хотів. І тільки нав'язлива думка про вбивство м'яко осідала йому на груди. Невеликі дози морфіну його заспокоювали. Він продумував кожен крок майбутньої жертви. Початком воно, оте бажання, ховалося білим червом у глибинах мозку. І у міру того, як прогресувала його фантазія, він і справді вирішив, що мужчина хоч один раз в житті повинен вбити людину. Спочатку його вибір упав на Ілону. Його учениця, його пасія зрадила його. Він чіплявся за найдріб'язковішу провину чи проступок, але відмітав такий мотив. Так, він зовсім не хотів помсти, він хотів отримати естетичну насолоду. Так, як добряче посрати після тижневого запору, промовив він до люстра. І все ж думки чомусь вертілись біля Ілони. Вже не її особи, а того, що діялося навколо неї. Так, він нарешті знайшов вихід. Це повинен бути хтось з її оточення. Він поназбирував велетенські томи, цілі грозбухи містичної літератури, відновив вправи з йоги, психології, але швидко все це закинув, бо нічого путнього там не було. Він шукав виходу з чорного тунелю, не розуміючи, що уже потрапив у капкан. Це не можна було назвати маніакальною ідеєю. Його старіючий організм потребував переміни, але нічого без віри не робиться. До часу таланить тягти сите і безтурботне життя. Але тут у мізках заворушилися протилежні його життєвому креду думки, що тягнули, кликали в інший світ. І він іще упертіше шукав виходу з тієї чорної нудьги. Ні, це не була маніакальна ідея. За кілька місяців вона чітко викристалізувалась, виліпилась у струнку піраміду. Як і кожен атеїст, він все ж таки мав трохи віри, поверхової. Він лякався чогось, але більше тюрми, смерті, бо за темнотою він був наполовину впевнений, нічого немає. Лежить собі чолов'яга в сирій землі і дотліває, годує підземних мешканців. Життя одне, банальна річ. Треба брати від нього найбільше. Необхідно спробувати і скуштувати усього. І однієї ночі йому примарилася, влізла у голову думка, що треба шукати або сторонню людину, або добре знайому. На останньому він і визначився. Ілона була надто холодною, до кісток прагматичною. Вона ніколи не водить дружбу з будь-ким, якщо для того немає вагомої причини. Чи то розваги, чи то секс, чи гроші. Це його не влаштовувало аж ніяк. І тут на горизонті з'явився новий знайомий, колишній послушник Зося. Що вона від нього хотіла, він не знав. Але вибір випав саме на нього. А Зося шукав лямура з його грішми і героїном. І вийшов на Ілону, яка вже почала цікавитися бізнесом. Тож Миколай перебрав усі варіанти, креслив схеми, імпровізував перед камерою, а потім досліджував власну персону на відео. Він не вірив у вищі сили, він не вірив навіть в чорних котів, що перебігають дорогу. Він бажав містерії. Ілона, у свою чергу, вела тонку гру, підманюючи до себе Зосю. Вона підсовувала йому малолітніх циганчат, жінок, а уже наприкінці сама лягла під нього, коли лямура вирахували. Вона трохи запізнилась, і той серпневий день ледь не став фатальним для лямура, але про це пізніше. А так вона вешталась по клубах із Нонкою, вела томні розмови на великосвітські теми. Останнім часом помічалось, що вона згадувала батька, який майже збанкрутував, але жив чомусь як арабський емір.